1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo Trójki. Jest wtorek, nie, jest czwartek, oczywiście. Jest czwartek, 11 kwietnia, Katarzyna Borowiecka, a serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Nad zmianami w prawie aborcyjnym dyskutują posłowie. Debatę zaplanowano na 6 godzin. Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie wyklucza tego minister kultury. 19 filmów będzie walczyć o Złotą Palmę Festiwalu w Cannes. Sejm debatuje nad zmianami w prawie aborcyjnym. Koalicja Obywatelska wnioskuje, by wszystkie 4 projekty ustaw dotyczących aborcji trafiły do prac w komisji. Tam ma powstać projekt, który poprze sejmowa większość. Według Doroty Łobody z KO państwo powinno wspierać zarówno kobiety, które chcą urodzić, jak i te, które chcą dokonać aborcji. Państwo w równym stopniu powinno wspierać kobiety, które decydują się na przerwanie ciąży, zapewniając im bezpieczną, legalną i bezpłatną aborcję w godnych warunkach. To my jesteśmy za to odpowiedzialni, bo to nas wybrały kobiety 15 października, pokładając w nas nadzieję, że skutecznie zapewnimy należne im prawa. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wnioski o odrzucenie 3 z 4 projektów dotyczących aborcji. W przypadku projektu trzeciej drogi klub nie wprowadzi dyscypliny. Głosowanie nad zmianami w prawie aborcyjnym ma się odbyć jutro. Gorące polityczne popołudnie polskiego premiera. Donald Tusk właśnie rozpoczął spotkanie z premierem Estonii. Po 17 z kolei przeprowadzi rozmowy z szefem rządu Luksemburga. I to nie koniec politycznych konsultacji. Wieczorem w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich będzie jeszcze spotkanie z szefem Rady Europejskiej i w sumie z 6 premierami. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna szczegóły dzisiejszego politycznego kalendarza premiera Donalda Tuska. Powiedz Agnieszko, jakie tematy zostaną omówione w trakcie rozmów. Wszystkie te dzisiejsze spotkania mają wspólny mianownik. To są szerokie konsultacje o priorytetach unijnej polityki. W kancelarii, tak jak mówiłeś, właśnie trwa rozmowa pomiędzy polskim premierem a szefową estońskiego rządu. Około 17:00 Donald Tusk i Kaja Kallas spotkają się z nami, z dziennikarzami, wygłoszą krótkie oświadczenia, a chwilę później premier rozpocznie rozmowy z premierem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Kwadrans po 18:00 te konsultacje przeniosą się właśnie do Łazienek Królewskich. Tam premier przywita szefa Rady Europejskiej. Do rozmów dołączą się też szefowie rządów Hiszpanii, Grecji, Irlandii i Finlandii. Obrady zakończy uroczysta kolacja. I jeszcze przed wylotem do Warszawy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel mówił, że stolica Polski będzie takim miejscem i będzie to spotkanie dobrą okazją do rozmów między innymi o obsadzie unijnych stanowisk, tych unijnych stanowisk, które będzie trzeba obsadzić na nowo po eurowyborach do parlamentu, czyli po wyborach czerwcowych. Wyraził przekonanie, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny mieć swojego przedstawiciela na najwyższych szczeblach. No oczywiście pojawi się również temat dalszego wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Minister Kultury rozważa złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazywanie należnych pieniędzy z abonamentu Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu. Rada nie uznaje wyznaczonych przez ministra kultury likwidatorów mediów publicznych i w styczniu zamroziła wypłatę środków. Dorota Piotrowska. Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że nieprzekazanie przez szefa Krajowej Rady Macieja Świrskiego pieniędzy z abonamentu mediom publicznym ma wszelkie znamiona poważnego naruszenia prawa. To nie są pieniądze pana Świrskiego. To nie są pieniądze PiSu. To są pieniądze przeznaczone na media. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce rozstrzygnięcia sądowego w sprawie środków z abonamentu dla mediów publicznych. Tak uważa jej członek Tadeusz Kowalski. Zgodnie z uchwałą Rady pieniądze mają trafić do depozytu sądowego. Profesor Kowalski był jedynym z 5 członków Rady, który głosował przeciwko tej uchwale. Uważam, że jest ona sprzeczna z interesem publicznym. Jest ona utrudnianiem mediom publicznych i ich działalności. Profesor Kowalski dodał, że 15 kwietnia Rada będzie winna Polskiemu Radiu ponad 77 milionów złotych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. W poniedziałek przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski będzie gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. O Złotą Palmę, najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu w Cannes, powalczy 19 filmów. Festiwal rozpocznie się 14 maja, potrwa do 25. Jego program poznał nasz paryski korespondent Stefan Folzel. Jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów w tym roku w Cannes będzie Megalopolis, nowa superprodukcja Francisa Forda Coppoli. To jeden z najbardziej tajemniczych projektów 85-letniego znanego reżysera, który pracował nad scenariuszem przez ponad 40 lat. Twórca Czasu Apokalipsy będzie walczył w Cannes o swoją trzecią Złotą Palmę. Jednym z jego głównych konkurentów będzie wschodząca gwiazda europejskiego kina Grek Yorgos Lanthimos. W jego nowym filmie Kinds of Kindness zagrała m.in. niedawna laureatka Oscara Emma Stone. O Złotą Palmę będą się też ubiegać inni znani reżyserzy, m.in. Włoch Paolo Sorrentino, Kanadyjczyk David Cronenberg, Francuz Jacques Audiard i Rosjanin Kirill Serebrennikov. W tym roku ciekawie zapowiadają się pokazy pozakonkursowe. Planowane są m.in. premiery Furiozy George'a Millera, nowego filmu sagi Mad Max oraz Horizon An American Saga, pierwszej części nowego westernu Kevina Costnera. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I rozmarzyłabym się teraz, myśląc o programie konkursu głównego kanańskiego festiwalu, ale nie ma na to czasu, bo teraz czas na sport. Krzysztof Łoniecki. Widzę w swoich oczach taką radość. Błysk, iskra. Rzecz jasna, zaczynamy od tenisa. To sport piękny i elitarny w jakiejś mierze, zwłaszcza gdy rywalizacja odbywa się w Monte Carlo. Czekając na mecz Huberta Hurkacza w rundzie trzeciej z Norwegiem Kasperem Rudem, dowiedzieliśmy się o sporej niespodziance na tym samym etapie imprezy ATP rangi 1000. W pojedynku dwóch Rosjan, Karen Khachanov lepszy i to w dwóch setach od Daniła Miedwiediewa. Ten drugi to światowa czwórka na tę chwilę, do tego w ostatnich dwóch ważnych turniejach za oceanem w Indian Wells i Miami, określanych mianem Sunshine Double, docierał do finału, no więc wydawało się zatem, że pozostaje w tak zwanym sztosie. Trzeba jednak pamiętać, że imprezy w Kalifornii i na Florydzie odbywały się na nawierzchni twardej, szybszej, tu mamy wolniejszą mączkę i stąd najpewniej ta wtopa, mówiąc kolokwialnie. Zaliczył ją także nasz Kamil Majszak w turnieju niższej rangi ITF w Sharm El Sheikh w Egipcie. Przegrał z reprezentującym gospodarzem Amrem Elisa 1, 4-6 i 2-6. To była dopiero runda druga, ale Kamil mozolnie odbudowując swoją pozycję w cyklu ATP po niesłusznej dyskwalifikacji za doping kilka dni temu w niedzielę w tym samym miejscu wygrał cały turniej tej samej rangi i ma prawo czuć zmęczenie. Czy kibic piłkarski nie jest aby przemęczony emocjami z wtorku i środy z Ligi Mistrzów? Ten prawdziwy powie nigdy mi ich zawiela i włączy dziś Ligę Europy. Tym bardziej, że szykują się naprawdę fajne mecze. Tu jak w Champions League już ćwierćfinały i przed nami starcia Milanu z Romą, Leverkusen z West Hamem, Benfiki z Marsylią i Liverpoolu z Atalantą. Kibicom siatkówki przypomnimy jeszcze, że dziś kolejne pierwsze spotkania także ćwierćfinałowe w Plus Lidze. Trefl od 18.20 gra w Gdańsku za Sekoresowią Rzeszów, Bogdanka Luk w Lublinie od 21.00 z projektem Warszawa, a my na Sportowo słyszymy się znów za godzinę. Ostatnio zapisuję sobie różne ciekawe słowa, które się pojawiają w serwisach sportowych i było dużo szlagierów. Tak. A dzisiaj prawie sztos. Prawie sztos. Pozostaje w sztosie. To w takim Ty razie... Ty też pozostań, Kasiu, w sztosie. Taki mam zamiar. Zobaczymy, co będzie za godzinę. Jeśli chodzi o pogodę, to ustalmy po pierwsze, że jest czwartek. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, choć na Myśliwieckiej cały dzień dzisiaj świeci słońce. Na północy okresami duże i miejscami tutaj przelotnie popada. To jeśli chodzi o zachmurzenie, duże. Ciśnienie też powoli spada od 15 do 18 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich. 12 do 14 w Warszawie jest słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany w północnej połowie kraju. Chwilami jest porywisty nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Wysoko w górach także wiatr porywisty. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Intuition Preference. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze raz oficjalnie dzień dobry, 11 kwietnia w czwartek. Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Yeah. My Delirium i Lady Hawk za nami, to ona otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie 11 kwietnia. Przypomnę, 11 kwietnia to Dzień Radia, więc z tej okazji sobie i Państwu życzymy wszystkiego najlepszego. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, doskonale Państwu znany. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl to adres mailowy. Sporo tematów dziś przed nami w naszym popołudniowym podsumowaniu dnia, ale z własnymi sprawami też można się odezwać. Zapraszamy do trójki. A oto pierwszy wątek na Dzień Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż wstrzymuje wypłatę środków dla mediów publicznych. Według polityków opozycji ich władze zostały powołane w nielegalny sposób. Z kolei koalicja rządząca twierdzi, że podjęła konieczne działania, aby odpolitycznić państwowe radio i telewizję. O co chodzi w sporze o media publiczne, tłumaczy Bartosz Bielecki. 20 grudnia, chwila przed świętami Bożego Narodzenia. To działo się w telewizyjnej jedynce. Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Borecki. Teraz zaczynamy, niestety przerywamy, musimy przerwać agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Tego dnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął decyzję o zmianach władz mediów publicznych. Dokładnie o godzinie 11.18 z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. Przez kilkanaście kolejnych dni kanał informacyjny TVP był wyłączony, a politycy Prawa i Sprawiedliwości protestowali przeciwko zmianom w mediach publicznych. Najpierw ich finansowanie próbował wstrzymać Andrzej Duda, dlatego kolejnym krokiem było postawienie TVP, Polskiej Agencji Prasowej i Polskiego Radia, w stan likwidacji. To ma być tymczasowe rozwiązanie, które umożliwi dalsze funkcjonowanie tych trzech spółek. Od tego czasu przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wstrzymuje przekazanie im środków z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Świrski nie ma żadnego prawa, żeby przetrzymywać pieniądze, które wpłacają ludzie na abonament. Mówi wiceministra kultury Joanna Szojring-Wielgus. Nie ma żadnego prawa, powinien te pieniądze już dawno wpłacić na telewizję publiczną i radio publiczne. Jak zapowiedział minister Sienkiewicz, kolejnym krokiem może być wniosek o postawienie przewodniczącego Świrskiego przed Trybunałem Stanu za bezprawne przetrzymywanie pieniędzy z abonamentu. Od dawna te pieniądze powinny być w dyspozycji tych, którzy mają do niego prawo, a nie w dyspozycji faceta, który ma jakąś fanaberię, że czegoś dla nich nie da. Dodaje posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Wróciły rządy Prawa i Sprawiedliwości, kiedy PiS przestało rządzić i w związku z tym czas najwyższy, żeby oni się pogodzili z tym, że już naprawdę nie mają tej władzy i czas sobie tu przytomnieć. Poseł Konfederacji Michał Wawer z kolei twierdzi, że problemem nie jest wstrzymywanie przekazania środków, tylko ich pobieranie od obywateli. Abonament radiowo-telewizyjny jest bezsensownym, archaicznym narzędziem, koniecznością załatwiania dodatkowej biurokracji po to, żeby kilka groszy trafiło na partyjną, polityczną propagandę, bo niestety to była partyjna, polityczna propaganda i zarządów PiS-u, i obecnie zarządów Platformy to tak samo wygląda. PiS za to wciąż krytykuje decyzję ministra Sienkiewicza o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Uważam, że jest to fatalne, kiedy likwidowane są media publiczne, bo one stanowią znaczący dorobek. Mówił przewodniczący klubu PiS w Sejmie Mariusz Błaszczak. Według opozycji o tym, kto powinien stać na czele radia czy telewizji, nie może decydować minister. Proszę sobie przeczytać ustawę o KRIC-ie, ustawę o Radzie Mediów Narodowych. Tam jest to jasno napisane. Piotr Gliński, były wicepremier, poseł PiS. Kto i o czym może decydować, a kto nie może? Podpułkownik Sienkiewicz nie może. Ale jak mówią politycy koalicji rządzącej, wszelkie wątpliwości prawne rozwiewają ostatnie decyzje Sądu Rejonowego w Warszawie. Likwidacje są wpisane w KRS i ja tutaj nie mam żadnej wiedzy, żeby to było niewłaściwe. Tłumaczy poseł Lewicy Tomasz Trela. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działa na zlecenie polityczne. Jak dodaje Mirosław Suchoń z Trzeciej Drogi, w obecnym kształcie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji realizuje interes PiS-u. Na pewno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna być zgodnie z konstytucją tą instytucją, która dba o ład w mediach publicznych. Dzisiaj to, o co dba Krajowa Rada, to jest ład, ale przyjazny dla Prawa i Sprawiedliwości, czym w żaden sposób nie wypełnia tych konstytucyjnych nałożonych na nią obowiązków. Na razie pieniądze z abonamentu mogą trafić do depozytu sądowego. Taki ruch zapowiada Maciej Świrski, ale likwidator Telewizji Polskiej nie zamierza czekać i wyznaczył 3 dni na przekazanie tych środków. Do sprawy z pewnością będziemy wracać, a komentarze dziś w Sejmie zbierał Bartosz Bielecki. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, 17 minut po 16. Yeah. Tomek Makowiecki i Lato w mieście z płyty Bailando. Jest 20 minut po 16. Nie chciałbym, żeby Państwu się skojarzyła teraz piosenka z tym, co za moment nastąpi, jeśli chodzi o temat. Według rządowego raportu Alkohol w Polsce 81% Polaków używa alkoholu. 1/3 upija się co weekend. Czy wyskokowe napoje i używki są niezbędne do dobrej zabawy? Na szczęście nie. Udowadnia to cykl imprez Marty Markiewicz, która od lat edukuje użytkowników mediów społecznościowych na temat uzależnień. Sober rave, czyli trzeźwe imprezy, zyskują na popularności. Czy ten trend ma szansę się utrzymać? Martyna Masztalerz. Można bawić się na trzeźwo, zależy to też od osoby, ale ja bardzo często na przykład bawię się na trzeźwo i bawię się super. Ja ogólnie jestem człowiekiem, który bez jakby wspomagania alkoholowego no, jest sztywny i no tak ciężko, ciężko. Wyobrażam sobie imprezę na trzeźwo. Ja to wspieram, akceptuję, ale to nie dla mnie. Ja tam sobie lubię poszaleć, tak napić się. W taki sposób odpowiada duża część naszego społeczeństwa na pytanie, czy da się bawić na trzeźwo. Ale są też takie osoby, które nie wyobrażają sobie pójść na imprezę zakrapianą alkoholem. Jako osoba, która miała problemy z używkami, ja bym nie poszła na rave taki zwykły, bo bym się bała po prostu. Ale taki trzeźwy rave jest dla mnie mega spoko opcją. Mi się włącza ocenianie. No ani dla mnie to nie jest spoko, ani dla tych osób, które są pod wpływem alkoholu, więc nie przepadam za takimi sytuacjami. Na szczęście jest Marta Markiewicz i sober rave, czyli imprezy, podczas których po prostu nie pije się alkoholu z założenia i dobrze się na nich bawi. W 2019 roku zorganizowałam urodziny mojemu przyjacielowi, który bardzo chciał zagrać set przy zachodzie słońca na plaży nad Wisłą i zwołaliśmy tam, nie wiem, ze 20 trzeźwych osób. Postawiliśmy agregat, właśnie całą DJ-kę. No i się naprawdę, naprawdę świetnie bawiliśmy. No i wtedy zaczęłam słyszeć takie głosy, że no, ale było fajnie stworzyć trzeźwe imprezy. Zrobiliśmy już 18 edycji. Na imprezy przychodzą bardzo różni ludzie. Potrafią przyjść osoby i w wieku 17 lat i w wieku, nie wiem, 60 lat. Do tego to są osoby albo na przykład po terapiach uzależnień, które potrzebują bezpiecznego otoczenia, albo osoby na lekach, które i tak nie mogą pić. Ale są to również sportowcy, są to osoby, które nie lubią chodzić do miejsc, gdzie jest alkohol i gdzie są narkotyki. To są osoby, które są po prostu ciekawe, jak wygląda taka impreza. A jak wygląda taka impreza okiem osoby, która nie pije? Było super. Nie miałam tego takiego lęku, że okej, to teraz jest spoko, a za 2 godziny wszyscy będą narąbani, a ja będę... No pewnie będę musiała wyjść w sumie, bo zacznę się czuć źle. No i co było absolutnym plusem, to było całe menu z bezalkoholowymi drinkami, a bardzo mi ciężko znaleźć duży wybór bezalkoholowych drinków na imprezie, więc no było fajnie i myślę, że to też może być fajne doświadczenie dla osób, które piją alkohol, spróbować się bawić na trzeźwo. Dla zainteresowanych najbliższe trzeźwe imprezy odbędą się w Krakowie, w Sopocie i w Warszawie, a materiał przygotowała Martyna Masztalerz. I'm not afraid to die.

Pompeje po raz kolejny zaskoczyły archeologów. Badacze odkryli najpiękniejsze freski, jakie dotąd udało się odkopać po wybuchu Wezuwiusza. Przedstawiają mityczne greckie postaci. Na jednym są Helena Trojańska i Parys. Drugi pokazuje, jak Bóg Apollo próbuje uwieść Kasandrę. Malowidła zachowały się w niemal nienaruszonym stanie. Według archeologów nawet 1/3 Pompejów wciąż pozostaje nieodkryta. Pełny serwis Trójki o 17:00. A teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Orlen ma się znów stać perłą polskiego rynku kapitałowego. Ma być przewidywalny, wiarygodny i transparentny. Tak w liście do pracowników napisał nowy prezes największej polskiej spółki. Wybrany na to stanowisko Ireneusz Fąfara. Wcześniej był m.in. szefem Orlen Lietuwa, kierował także Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Prezes Orlenu zapowiada nowy rozdział w historii spółki, a Polacy kupili w ubiegłym roku więcej paliw niż w 2022. Wzrost liczony rok do roku dla wszystkich rodzajów paliw wyniósł 6,5%. Jak mówi Krzysztof Romaniuk, dyrektor Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, ubiegły rok był lepszy nie tylko od poprzedniego. Jest to sporo lepiej w porównaniu na przykład do roku 2019, a więc jeszcze tego przedcovidowego. Rynek paliw rozwija się dobrze, sprzyjają temu ceny, które średniorocznie były niższe niż w roku 2022, więc to sprzyjało zakupom przez kierowców, a dodatkowo jeszcze, ponieważ ceny mieliśmy atrakcyjne w stosunku do naszych sąsiadów, turystyka paliwowa mocno nam rynek podbiła. Do siatki połączeń polskich linii lotniczych LOT wróciła dziś trasa z Warszawy do Aten. Samoloty naszego przewoźnika będą latały do stolicy Grecji codziennie, a do polskich portów zawija mniej statków. W pierwszym kwartale bieżącego roku liczba zawinięć do polskich portów zmniejszyła się o 10%. Jak poinformował Polski Instytut Ekonomiczny, spadek ten wynika przede wszystkim ze spowolnienia gospodarczego. Dolar kosztuje 3,97 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,36, a funt brytyjski 4,98 zł. Sylwia Zadrożna jeszcze się w tym studiu pojawi przed 19:00, a tymczasem jeśli chodzi o pogodę, ciśnienie powoli spada, w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tutaj też miejscami przelotnie może popadać. Temperatura 15-18 stopni, nad morzem, w rejonach podgórskich trochę chłodniej, od 12 do 14. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global warming. Did its people too much? And I To Micki i Nobody. 23 minuty pozostały do 17. W dniu radia 11 kwietnia przekonujemy Państwa, że radio to nie tylko magia, ale radio także reaguje. No to teraz właśnie będzie historia, która zaczęła się również w radiu. We wtorek prezydent Katowic Marcin Krupa, wybrany w pierwszej turze wyborów samorządowych, przeszło 62% głosów na kolejną, trzecią kadencję, udzielił wywiadu Radiu Katowice, gdzie mówił o planach na tę kadencję, oczywiście o kontynuacji pewnych założeń, o realizacji zaplanowanych zadań. Pojawił się także wątek zastępców prezydenta i ten właśnie wątek od wtorku wzbudza coraz liczniejsze reakcje i komentarze. Na pytanie Łukasza Łaskawca, czy wśród wiceprezydentów na nową kadencję znajdzie się jakaś kobieta, prezydent Krupa odpowiedział. Jeszcze decyzji nie podjąłem co do kwestii składu tego bliskiego stołu prezydenta miasta, czyli swoich zastępców. Jest też tak, że w mieście jest bardzo dużo kobiet pracujących na wysokich stanowiskach. Między innymi kobiety trzymają pieniądze w mieście, więc jest pani skarbnik, pani wiceskarbnik. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje i to jest ten sam poziom jakby kompetencji co wiceprezydenci, a może nawet i więcej, bo to wiceprezydenci czasami muszą pukać do pani skarbnik po to, aby jakieś środki na określone zadania pozyskać albo dołożyć do określonych zadań, jeżeli wychodzi, że tam trzeba dołożyć do jakichś inwestycji czy działań. Więc to pokazuje, że naprawdę tutaj ten parytet staramy się w miarę założyć. Najważniejszym albo najgorszym problemem, jaki jest z urzędu. Jasne, to oczywiście. Natomiast najgorszym elementem w tym wszystkim jestem ja sam. Dlaczego? Ponieważ ja raczej prowadzę takie zarządzanie dość twardą ręką i o wiele prościej mi się rozmawia z mężczyznami niż z kobietami. Stąd ten stół jest bardziej dynamiczny i stąd ten stół jest złożony z mężczyzn. A dlaczego z mężczyznami lepiej się panu rozmawia niż z kobietami? Zostawię to, że tak powiem, w słodkiej mojej tajemnicy. Po prostu jest twardsza gra, o. Ten stół był dynamiczny, ale sytuacja także jest dynamiczna. Dziś członkinie inicjatywy Każda jest ważna skierowały do prezydenta Krupy w tej sprawie list, zawierający także propozycje różnych rozwiązań rozwijających kompetencje komunikacyjne i przywódcze dla wszystkich, którzy w Katowicach wygrali wybory samorządowe oraz dla pracowników Urzędu Miasta. Między innymi chodzi o warsztaty antydyskryminacyjne. A zapraszamy do Trójki. Witam profesor Anna Adamus-Matuszyńską. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry słuchaczom, dzień dobry pani redaktor. To jeszcze dopowiem, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mieszkanka Katowic, inicjatorka listu do prezydenta Marcina Krupy i członkini inicjatywy Każda jest ważna. Pani profesor, rozłóżmy tę sytuację i te słowa na czynniki pierwsze. Chodzi mi o te pani reakcje także. Co przedstawicielki inicjatywy Każda jest ważna w słowach prezydenta Krupy tak poruszyło? Dziękuję, że państwo przytoczyliście tę wypowiedź prezydenta Krupy, ponieważ ja chcę wskazać przynajmniej 5 problemów, które w tej rozmowie zostały ujawnione. Po pierwsze, zapowiedź, choć oczywiście wątpliwa, że nadal będzie męskie kierowanie. Do tej pory w Katowicach było 4 wiceprezydentów, 4 mężczyzn. No i z wypowiedzi możemy wnioskować, że no słabo będzie z tą kobietą w przyszłości, jeszcze do tego wrócę, że mamy do czynienia z męskim, twardym zarządzaniem, że pan prezydent lubi rozmawiać z mężczyznami, że nie mówi dlaczego woli rozmawiać z mężczyznami i dziękuję, że państwo przytoczyliście, bo słyszeliście wszyscy państwo, słuchacze, spokojny, pewny siebie, zdecydowany głos. I teraz 5 problemów, które tutaj widzę. Po pierwsze, pan prezydent nie dostrzega zagadnienia różnorodności i nie planuje tej różnorodności na poziomie zarządczym. Fakt, że mówi, że rzeczywiście kierownikami departamentów i biur są kobiety, ale mówię, zarząd, kierownictwo miasta podejmuje decyzje, dyrektorzy departamentów te decyzje wykonują, w związku z czym na męskim poziomie jest decyzyjność, wykonawczość na poziomie kobiet. Zarządzanie męskie jest zarządzaniem, jak napisałbyśmy w liście, archaicznym. Zaraz państwu powiem dlaczego, ponieważ tutaj się będę wypowiadała już jako ekspert nieco, ponieważ tak. Dzisiaj zarządzamy w sposób inkluzywny, zarządzamy w sposób służebny, w sposób partycypacyjny, w sposób wkluczający, włączający, akceptujący różnorodność. Stwierdzenie męskie zarządzanie jest naprawdę dalekie od współczesnych modeli, ale także i współczesnych praktyków, praktyki proszę porozmawiać z jakimkolwiek kierownikiem, szefem, właścicielem dużej firmy. Pan prezydent w tej wypowiedzi przyznał się także do pewnej słabości kompetencji komunikacyjnej. Dlatego wyszłyśmy z propozycją, że podobne szkolenia możemy zorganizować, ponieważ akurat kompetencji komunikacyjnej każdy z nas może się po prostu nauczyć i tę słabość, jeżeli tylko pan prezydent ma, no to należy po prostu zlikwidować. Pan prezydent w tej wypowiedzi powiedział też, że nie odpowie, dlaczego woli rozmawiać z mężczyznami. Czyli coś przed nami ukrywa. Czyli brak transparentnych motywów jego określonej działalności. Ja jako mieszkanka Katowic, jak również prawdopodobnie inni obywatele i obywatelki, chcą wiedzieć, dlaczego woli rozmawiać z mężczyznami. To nie jest jakaś intymna sprawa, bo o taką rzecz nie pytamy. Sposób wypowiedzi pana prezydenta, który mieliśmy okazję przed chwileczką słyszeć, pokazuje, że pan prezydent chyba nie do końca rozumie wartości takie jak równość, różnorodność, szacunek dla odmienności, niezależność, umiejętność prowadzenia dialogu. A więc w tej wypowiedzi pana prezydenta widzę 5 tematów, które należy rozwijać. I teraz powiem, dlaczego to jest ważne. Ponieważ mówimy o prezydencie dużego miasta wojewódzkiego i pan prezydent, mam nadzieję, że wie o tym, że jest pewnym symbolem określonej władzy i tego typu postawy mogą być potem przez obywateli i obywatelki postrzegane, ojej, a mój prezydent czy tak samo się zachowuje? Bo przecież tych męskich włodarzy w naszym kraju jest zdecydowana większość niż kobiet. I jeszcze jedno zdanie, pani redaktor, proszę pozwolić. Katowice aktualnie, z czego ja jako mieszkanka tego miasta jestem niezwykle dumna, są stolicą, europejską stolicą nauki. Nauka od antropologii przez wszystkie nauki humanistyczne, społeczne, ale także i pom nauki ścisłe mówi jednoznacznie. Istnieje potrzeba różnorodności i różnorodność nam służy. A więc wypowiedź prezydenta mojego miasta brzmi jak oksymoron. Zaprzecza temu, co Katowice aktualnie pokazują w swojej codziennej działalności. Jest to oczywiście niewątpliwie bardzo dużo przestrzeni do rozmowy i do kolejnych dyskusji, ustaleń i być może właśnie do jakiejś nauki, ale muszę tutaj zaznaczyć, że próbowaliśmy zaprosić pana prezydenta dzisiaj do audycji. Nie udało nam się, tak powiem, zsynchronizować zegarków, ale w międzyczasie też pojawił się komunikat na mediach społecznościowych, w którym pan prezydent przeprasza, jeśli jego słowa kogokolwiek obraziły. I pani profesor, ja bym chciała też trochę może szerzej porozmawiać, bo mam wrażenie, że te sytuacje, mam nadzieję również, że z panem prezydentem uda nam się porozmawiać, także w Trójce, uda tak przeprowadzić i w taki sposób ją rozwiązać, żeby właśnie głosy wszystkich zostały usłyszane. Natomiast ja jednak mam poczucie i mam nieodparte wrażenie, że w tej sytuacji jak w soczewce właśnie to, o czym pani profesor powiedziała, że wielu jest włodarzy rodzaju męskiego, tak bym powiedziała, skupia się wciąż jeszcze jakieś takie przeświadczenie. Po pierwsze, ta twarda ręka w zarządzaniu, a po drugie, tak, myślę, że warto zaznaczać i warto podkreślać i warto cały czas mówić o tym, tak, że to jest ważne, żeby zróżnicowane gremia w takich decyzyjnych gabinetach zasiadały. Bym tutaj nawiązała do takiej książki Niewidzialne kobiety Caroline Criado-Perez. I ta książka oparta na bardzo wielu badaniach na całym świecie udowadnia, że brak kobiecej perspektywy w najróżniejszych tych gremiach zarządzających sprawia, że w wielu płaszczyznach naszego funkcjonowania, czy to będą rozwiązania urbanistyczne, czy architektoniczne, czy to będą usługi publiczne, czy ochrona zdrowia, czy projektowanie nawet dóbr luksusowych, ten brak kobiecej perspektywy sprawia, że dominująca, a nawet wręcz po prostu domyślna jest ta męska perspektywa. Tak, dokładnie tak jest i proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent jakby ma wdrukowany pewien, użyję tutaj tego słowa, stereotyp, pewien sposób myślenia i on to jasno, klarownie wypowiedział. Ja pozwolę sobie tutaj sięgnąć do źródeł powstania naszej inicjatywy Każda jest ważna, którą była decyzja innego mężczyzny o tym, żeby grono osób przygotowujących duże wydarzenie w Katowicach było również męskie. Problem polega na tym, że ten pierwszy, czyli pan prezydent, jasno to nam wyjawił. Ten drugi, o którym wspominam, nie wiem, czy mogę powiedzieć jego nazwisko tutaj na antenie, chociaż pewnie tak, jakby chyba nie zdawał sobie z tego sprawy, że otoczył się ludźmi, którzy przygotowywali duże wydarzenie, wyłącznie płci męskiej. I teraz w czym tkwi problem? Że my w naszej świadomości mamy głęboko wdrukowane, że wszędzie jest patriarchat, że wszędzie jest ten męski punkt widzenia i jakby sami odcinamy się od bogactwa różnorodności, bo przecież potem jest po prostu synergia. Ale chcę powiedzieć, że to wdrukowanie tego męskiego punktu widzenia nie dotyczy tylko mężczyzn, bo czytając różnego rodzaju wypowiedzi pod postami, które zamieściłyśmy, nasza inicjatywa, znalazły się też wypowiedzi kobiet, którym pisały, że za bardzo się tym przejmujemy, za bardzo się tym denerwujemy. Czyli ciągle nasze myślenie, nasza świadomość jest jednak myśleniem w kategoriach męskich, a podkreślam, tu nie tylko chodzi o wartość równości, o wartość różnorodności, ale po prostu o to, żeby na współczesny świat patrzeć z różnych punktów widzenia, bo tylko nam to pomoże rozwiązywać liczne tematy, problemy, czy po prostu rozwiązywać konflikty. Więc słuchajmy kobiet, kobiety też mają coś do powiedzenia i uczmy się, przepraszam, że tak trochę pouczam, dialogu po prostu pomiędzy odmiennymi postawami, odmiennymi poglądami, odmiennymi różnymi punktami widzenia. Mówimy tu głównie o relacji czy punktach widzenia kobiet i mężczyzn, ale przecież trzeba posłuchać także innych grup społecznych, grup ze szczególnymi potrzebami, różnych grup wiekowych, szczególnie dzisiaj, to jest bardzo ważne. Różnorodność jest ogromną wartością ludzi i wypowiedź pana prezydenta liczę, że pobudziła nas wszystkich do dyskusji, do rozmów i do poszukiwania nowych rozwiązań. Ja myślę, że to jest początek. Zazwyczaj w takich emocjach, w takiej wyższej temperaturze być może mogą się narodzić dość szybko rozwiązania, które wszystkim jakoś będą opowiadać, że spotkamy się w takim miejscu, w którym chcemy być w danej rozmowie i potem będziemy ją już kontynuować. To też jest, chciałam jeszcze nawiązać do jednego wątku tutaj poruszonego i przez pana prezydenta i pani już też o tym wspomniała, ale chciałabym to rozwinąć, bo i w tych przeprosinach pana prezydenta pojawiło się wyliczenie, że naczelniczki, jeśli chodzi o urząd miasta w Katowicach, kobiety stanowią 73% kadry kierowniczej urzędu. Gdyby pani profesor jeszcze mogła rozwinąć, bo ten argument bardzo często się pojawia, że tych kobiet jest jednak dużo, choć nie na tych najwyższych stanowiskach. Tak. Ja od razu powiem, oczywiście na pewno pan prezydent ma lepsze dane. Ja policzyłam, mnie tam wyszła jednak przewaga na stanowiskach kierowników biur i departamentów. Przewaga mężczyzn niewielka, ale przewaga. Ale to już pan prezydent na pewno lepiej zna tęże właśnie strukturę. Ale proszę zwrócić uwagę, że jakby pan prezydent tymi słowami tłumaczy się. Czyli mówi tak, nie mam w kierownictwie miasta kobiety, ale, prawda, że to jest jakby taka pewna zasłona dymna. I ja tutaj chcę zwrócić uwagę na problem, który pan prezydent sam sobie stworzył. Teraz proszę, żeby wszystkie kobiety wyobraziły sobie, że prezydent Marcin Krupa dzwoni do nich i mówi dzisiaj, po południu, chcę, żebyś została wiceprezydentem. Która z kobiet powie tak, z pełnym przekonaniem? Mówię teraz za siebie. Ja miałabym bardzo poważny dylemat, nie dlatego, że się nie nadaję na to stanowisko, ale dlatego, kim ja jestem, tylko zasłoną dymną dla pana prezydenta, który dwa dni temu powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, a nawet pomyśleć, prawda? I tu jest źle, ale źle będzie również, że jeżeli się zgodzę, no bo jak ja się w tym męskim towarzystwie odnajdę. Pan prezydent tymi słowami stworzył bardzo trudną sytuację dla wielu kobiet, które mają kompetencje, umiejętności i chcą pełnić takie stanowiska. No właśnie dlatego, że zapowiedział, że jednak woli męskie kierowanie, męskie rozmawianie i dynamiczny stół. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że również uda nam się porozmawiać o komentarz, poprosić pana prezydenta w tej sprawie. Na razie oczywiście te przeprosiny są dostępne i komentarz w mediach społecznościowych Urzędu Miasta. Natomiast chciałabym pani profesor, jeszcze kończąc to nasze spotkanie, zapytać o to, jak pani widzi rozwiązanie tej sytuacji teraz. Oj, bardzo trudno. No właśnie. Nawiasem mówiąc, zastanawiałam się i co w tym momencie zrobić. Myślę sobie, że w związku z tym, że prezydenta Krupę wyborach poparły dwa ugrupowania, czyli Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Zaprosiłabym kierownictwo tych ugrupowań do wspólnego stołu, do dialogu, do rozmawiania i po prostu zaproponowania takiego składu zarządu miasta, w którym nie będzie jedna kobieta, tylko przynajmniej dwie, z pełnym oświadczeniem na temat kompetencji tych kobiet. Oczywiście, jeżeli tylko kobiety wyrażą chęć współpracy z panem Marcinem Krupą. Tak ja bym to widziała, czyli w dialogu, w rozmowie z tymi, którzy w dużej mierze zadecydowali o wyborze pana prezydenta. No i też bym bardzo chciała, żeby pan prezydent jednak częściej był między ludźmi, między obywatelami. On co prawda w tymże cytowanym wcześniej wywiadzie w Radio Katowice mówi, że chodzi, że się spotyka. Jako długoletnia mieszkanka tego miasta nigdy nie miałam przyjemności spotkać go właśnie w takiej formule konsultacji, więc liczę na to, że pan prezydent otworzy się, że to nie będzie tylko ten jeden wpis na Facebooku, tylko otworzy się i po prostu otworzy się na różnorodność, otworzy się na kobiety i zacznie je nie tylko słyszeć, ale przede wszystkim słuchać. Myślę, że to jest apel, który można rozszerzyć na bardzo wiele sytuacji, na bardzo wiele miejsc. Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy do Trójki. A ja dziękuję bardzo za podjęcie tematu, bo myślę, że ważne jest dla wszystkich kobiet i mężczyzn w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Profesor Anna Adamus-Matuszyńska. Będziemy oczywiście wracać jeszcze do tej sprawy i rozszerzać konteksty takich sytuacji. 227 Trójek. Zapraszamy do Trójki. Małpapolskieradio.pl. Co państwo na to? Hang on to yourself i David Bowie, trochę klasyki jeszcze przed 17, niecałe 5 minut pozostało do 17, za chwilę serwis Trójki, a to jest Vampire Weekend. Sure.